Shouting at the moon.

Tico Tico med Nya bröderna Färm, speciellt spelad för Kenneth Nilsson. Trevligt när vi får in önskemelodier till programmet. Fortsätt gärna med det. Mailadressen är www.dragspelsexpo@gmail.com. Eller ni som har tillgång till Facebook, gör som Kenneth Nilsson, skriv en kommentar på Dragspelsexpos sida. Samma adress gäller för er som vill vara med i utlottningen av abonnemang på tidningen Nygammalt i Norden. Och nu kommer Annika Andersson med Ivan Telmés Hambo på däck. Annika Andersson som vi hörde här i Hambo på däck, komponerad av Ivan Telmé. Och längre fram i år har jag planerat att vi ska ha ett helt program tillsammans med Annika Andersson. Och lagom till det här programmet har jag varit på besök i Exporadions grammofonarkiv och tagit med inte mindre än 4 skivor hit till studion. Den första är inspelad 1940 med Tobis and his gauchos, och det är tangon Uno. El corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mis besos. Sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos los hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrocé y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Uno, den välkända tangon här med Tobis and his gauchos. Nu går vi tillbaka ännu ett år till 1939, för nu kommer Arthur Rolén och sjunger till Olle Jonnys orkester. Han sjunger Kors i Kristinehamn. Arthur Rolén är kanske mest känd som Åsa Nisses trogne vapendragare Klabbarparn i 18 filmer. Men det kanske inte är allom bekant att han gjorde cirka 500 skivinspelningar, både tal- och sångproduktioner. Det här är en av dem. Många veckor har gått sen vi var i någon hamn, så jag börjar att känna en längtan efter flickor så rara att ha i min hand. Det är min varma trängtan. Nästan i varje land väntar en tös och grann på en viss kavaltrövan. Och kors i Kristinehamnen som älskling jag har, i Rio de Janeiro. Hon har ett par ögon så svarta som sot och på huvudet en sombrero. Men hon har nog ingen chans mot en tös i Madrid, så skön som juni dagen. Hennes läppar är röda som röda störet och en ros hon har i kragen. Många flickor, korta, långa, lagom har jag mött på min färd, både blonda, mörka, söta, rara, långt mer än jag var. Men kors i Kristinehamn, det var nära jag glömt, den bästa av dem alla, som äger mitt hjärta där minnet var jämt, Kristin från Kristinehamn. Ingen vill jag klandra, alla är bra liksom många andra. En vill jag ha som ska mig älska och trycka i famn. Varje flicka är så gullig och rar, välja är så svårt. Man är blott en karl, men bäst är de lilla Kristin i Kristinehamn. Jonnys orkester beledsagade Arthur Rolén när han sjöng Kors i Kristinehamn. Nu blir det betydligt nyare inspelning. Det är en grupp som heter Three for Tango. Det är Åsa Sundstedt, Anders Jakobsson och Jan Anders Ernlund. Melodin är Astor Piazzollas välkända Oblivion, här inspelad 2012. Oblivion med gruppen Three for Tango. Nu Rune Evert i Årgäng, Rune Evert Nilsson och från Norge bröderne Eriksen. Bra polkatempo här i Fröjd i Finnskogen. We'll be right back. Ja, varje år på bergspel vid landsvägskanten i Ransäter satt ofta Rune Evert på sin dragspelsväska någonstans ute på tunet och spelade sina egna kompositioner. Som just den här Fröjd i Finnskogen. Rune Everts dragspel tystnade och han gick tyvärr ur tiden alldeles för tidigt denne årgängsprofil. Nu ska jag be teknikern att han sätter igång ytterligare en skiva som jag har funnit i arkivet. Melodin heter Zoo City Zoo och sångaren är Dick Thomas. Jag visste inte ett dugg vem han är, men jag har tagit reda på att han var en amerikansk countrysångare som levde mellan 1915 och 2003. Han var känd bland annat just för den här inspelningen som gjordes cirka 1945. Nu kanske någon säger att det här är inte dragspel. Jo då, lyssna noga. Dragspelet hörs i bakgrunden och speciellt i mellanspelet. Där är det mycket dragspel. Ja, då kör vi. Cattle down from old Nebraska way. That's how I come to be in the state of Iowa. I met a gal in Iowa, her eyes were big and blue. I asked her what her name was, she said Sioux City Sue. Sioux City Sue, Sioux City Sue. Your hair is red, your eyes are blue. I'd walk my horse and dog for you. Sioux City Sue, Sioux City Sue. There ain't no gal as true as my sweet Sioux City Sue. I asked her if she had a beau, she said yes, quite a few. But still I started courting my sweet Sioux City Sue. The first time that I stole a kiss, I caught her stealing too. I asked her, did she love me? She said, indeed I do. Sioux City Sue, your hair is red, your eyes are blue. I swap my horse and dog for you. Sioux City Sue, there ain't no gal as true as my sweet Sioux City Sue. I'm admitting Iowa, I owe a lot to you. Cause I come from Nebraska to find Sioux City Sue. I'm gonna rope and tie her up I'll use my old lasso. I'm gonna put my brand on my sweet Sioux City Sue. Sue City Sue. Your hair is red, your eyes are blue. I swapped my horse and dog for you. Sioux City Sue. There ain't no gal as true as my sweet Sioux City Sue. Så låter han Dick Thomas. Det var nog ett artistnamn, han hette säkert någonting annat i verkligheten tror jag. Jag ser på uret att vi hinner en extra melodi innan vi stänger radion för den här gången. En LP ligger på tallriken nu och den heter På mitt sätt. Det är Ebbe Jularbo som jazzmusikant. Vi kan väl ta Charmaine, den svänger det fint om. Jularbo, det här är en norsk produktion och med sig hade han den här gången Ingolf, Drablös och Per Welle. Ja, tiden går och det drar ihop sig till avslut. Det blir äkt svenskt nu. Gösta Jonsson sjunger till Erik Franks orkester Härnövalsen. Gammal älven sjunger och forsar och yr. Följ med den från källa till hav. Genom skog och mossar och gjort honom i myr. Tills den vilda strömmen tar av. Där du skymtar staden och havet och ön. Här kan ett vemod bli dyr. Och där ligger Härnös och sommargrön. Ett stycke norrländsk natur. Följ med till Härnö en kväll. När alla stråkarna går. Där kan du dansa dig själv i sommarskymningen blå. Där upp på blankspolat häll, månen står vackrast i världen. Allt vad du önskar du finner min sand, tusen från Ångermanland. När alla stråkarna går, där kan du dansa dig själv i sommarskymningen blå. Där upp på blankspolat häll, månen står vackrast i världen. Allt vad du önskar du finner min sand, tusen från Ångermanland. Ja, det var Härnövalsen, en av Gösta Jonssons sångsuccéer. Och succé blir det även för Viktor Håkansson i Skövde. För det är han som får gratis abonnemang på tidningen Nygammalt i Norden i marsdragningen. Grattis Viktor Håkansson! Nu är Musik på dragspel slut för den här gången och vi hörs igen den 1 april. Nu av signatur Ransäter minnen av Walter Eriksson. Det var Expo Radion i samverkan med Peters dragspelsservice, Nygammalt i Norden och Raggi special Ragnar Sundqvist museum i Storsby. Jan Olsson presenterade musik på dragspel. Programmet kom från Ransäters dragspelsexpo. Quality. For radio streaming, you can get up to 5,000 listeners without quality limit. For video streaming, you can get up to 1,000 viewers without quality limit. Thanks to our diverse server locations, the whole world can see and hear your amazing talent. Both are supported by ads, so it's totally free.

ett annat plan som ett Jehu. Det stora du, man hörde passen var så bättre än i stan. Still alive, like birds with the love they bring. Nu ska vi lyssna på NBC i Kanada. From CBC News, The World This Hour, I'm Amy Kelly. An Air Transat flight from Montreal has made an emergency landing. The Boeing 737 reported a possible fire in its cargo hold. The plane landed at Newark Airport near New York City. The passengers evacuated onto the runway using the emergency slides. The airport closed all its runways but has since reopened them to traffic. The flight was heading to Fort Lauderdale in Florida. It is not clear whether anyone was injured. A departing Liberal MP is speaking out about what she calls hostile and angry interactions with the Prime Minister. Selena Cesar-Chavin told the Globe and Mail Justin Trudeau yelled at her. She says he asked the whippy MP to delay announcing that she was leaving politics. Jody Wilson-Raybould was resigning from cabinet at the same time. Cesar-Chavin says she felt Trudeau was concerned about the optics of having two women of color leave the party. The Prime Minister's office says the interactions were emotional, but not hostile. The slow reveal of new details in the SNC-Lavalin affair is undercutting the Prime Minister's brand. New poll numbers suggest the frustration with Trudeau may be spreading to his party. CBC poll analyst Eric Grenier is breaking down the trends. Polls suggest the Liberals now trail Andrew Scheer's Conservatives in national voting intentions. But it is Justin Trudeau's own ratings that have taken the biggest hit. The Liberals have seen their support drop by about 4 points over the last month. Approval numbers for the Prime Minister and his government are down twice that much. Ratings of how Canadians view Trudeau at a personal level have dropped even more. Together, the results suggest that the Liberal brand may prove to be more resilient than the Prime Minister's. They also indicate Canadians aren't enthusiastic about his opponents. Andrew Scheer hasn't seen any growth in his own personal approval ratings, and neither has NDP leader Jagmeet Singh. It's an indication that any gains the Conservatives or New Democrats make in the polls could prove superficial and fleeting if their leaders continue to struggle in connecting with Canadians. It's the Liberals' best hope for a recovery because Prime Minister Justin Trudeau may no longer be the draw to voters that he once was. That's the CBC's poll analyst Eric Grenier reporting from Ottawa. There are new signs North Korea may be preparing to launch another missile or rocket. Satellite images show increased activity at a site near Pyongyang. Dominic Valaitis has more. The latest satellite images appear to show new activity at a site known as Sanam-dong, the location where North Korea produced its first intercontinental ballistic missiles capable of reaching the United States. The images come after reports earlier in the week that the North's main rocket launch site at Sohae had been rebuilt. Although analysts think activity at the two sites is probably connected, they can't say for certain what, if anything, the North Koreans may be preparing to launch. Yesterday, US President Donald Trump said he would be disappointed if North Korea was to resume weapons testing. A satellite launch would also be viewed badly by the United States. Earlier in the week, Washington said such a move would be inconsistent with the commitments the North's leader Kim Jong-un has made to President Trump. Dominic Valaitis, CBC News, London. An Iranian couple has been arrested after getting engaged in public. The proposal was shared on social media. The video shows the couple standing in a ring of rose petals. After the woman says yes, she can be seen hugging her partner. Police say that contravenes Islamic principles. Mixing between the genders and displays of public affection are severely restricted under Iran's Islamic laws. Latin America's best-known novel is going to be adapted for the screen. Netflix has bought the rights to 100 Years of Solitude by Colombia's Gabriel Garcia Marquez. His novel introduced the genre of magical realism. It helped win Marquez a Nobel Prize for Literature in 1982. No date has been given for the film release. And that is your World This Hour. For CBC News, I'm Amy Kelly. From the Sky News Centre at 3. Two bodies spotted nearly 20,000 feet up a mountain in Pakistan have been confirmed as a missing British man and his climbing companion. Tom Ballard from Derbyshire and Daniele Nardi had been trying to scale Nanga Parbat when all contact was lost with them nearly 2 weeks ago. Veteran climber Alan Hinks knew Tom and says the peak the men were trying to conquer is nicknamed Killer Mountain.

Du lyssnar till Sverigekanalen. Välkommen till lördagens direktsändning. Dagens datum är 9 mars 2019. Du lyssnar till Sverigekanalen. Välkommen till lördagens direktsändning. Dagens datum är 9 mars 2019. Du lyssnar till Sverigekanalen. Välkommen till lördagens direktsändning. Dagens datum är 9 mars 2019. Du lyssnar till Sverigekanalen. Välkommen till lördagens direktsändning. Dagens datum är 9 mars 2019. Venezuelas huvudstad Caracas skriker människor ut sin vrede mot hur elen inte fungerar. Demonstrationerna direkt sänds i olika tv-kanaler. Kraven handlar också om att president Maduro ska avgå. Det pågår också manifestationer till stöd för presidenten. Sen i torsdags har många hem varit... Ja, vi har som sagt var lördagen den 9 mars 2019. Och även idag kom jag ut här ganska tidigt och slängde väl en soppåse. Jag gick kyrkalen upp hins ut i vägen där. Upp till Hinsyttan och så, det var helt dött där. Ja, det ryckte skorsten ur gumman och gubbens nord skorsten där. Men han rör inte på sig, han sitter i rullstol. Vi gick promleden där och fram till sybo.se, en gammal bondgård som Bosse Varvinge från Nacka köpte för 19 år sedan där. Jag tyckte jag såg ett huvud som rörde sig någonstans där, men någon mer kunde jag inte se. Vi fortsatte vidare lite grann där då. titta på de nya fina hyggorna som Sveaskog har hittat här. Det blir helt enkelt nya fläckar i skogarna hela tiden här då. Allt mindre och mindre skogar blir kvar, men ändå är det mycket skog ändå faktiskt där, så att skogen tar inte slut, men man kan väl säga att Sveaskog är fliga på att avverka skogar här, främst norr om Långsättan. Det är väldigt intensivt måste jag säga faktiskt, där ligger grotflis i fyra stora högar faktiskt, att man ska till Västerås energiverk. Det är söder om Dammsjön, men det står norr Dammsjön grot, står det. Mycket konstigt. Promleden ligger alltså söder om Dammsjön, inte norr om Dammsjön. Så att vi gick samma väg tillbaks och det är minst 4 kilometer, kanske lite mer, och cirka 8 kilometer totalt där. Ja, i början när jag gick Hinsetövägen så mötte vi 2 personer på Hinsetövägen och en gubbe var ute på åkern också där. Och man ser ju Kempoberget då, Älvsjöberget och så. Många andra berg också, Kyrkberget och så. Mobilmasten norr om Långsötten och toppen på vattentornet och så, ja. Vissa riktmärken där. Ja, det var lite knepigt på Hinsetövägen, för ibland så var det mycket snö i kanterna där faktiskt. Så att man fick hålla koll på. Men det gick att ta sig fram och så en bit i taget. Jag var tvungen att tömma blåsan också på väg tillbaks. Jag gick inte via Rällingsberg och den gamla gruvbanan genom träsket där. Jag såg inga människor sen. Kyrkalen var den gumma som hade varit inne i någon grav där och åkte iväg och så. Ja, jag såg väl en mamma som var ute och gick med några små barn med sån här overaller i olika färger. Och det var ju ganska så kallt och så faktiskt, måste jag säga där faktiskt, det var det, ja. Och solen, ja, det mulade väl på sen också där. Men totalt blev det faktiskt cirka 8 kilometer eller lite mer. Jag visar man natur på trean här. Ja, det uppskattar vi faktiskt. Bosse Varvinge där, jag såg några huvud som rörde sig, men de blev inte faktiskt där. Och det var full fart i vattenbäcken där utan gården som rinner ner i Dammsjön. Jag vet att det finns en skogskärn uppåt berget där, Grevlingberget en bit upp någonstans där, en liten karta. Det går i rör under där och rinner en vattenbäck på sidan. Och sen fylls det på i en skogskärn och sen rinner det förbi hans gård där. Verkligen kraftigt, verkligen där. Det var lite öppet vatten också, isen där. Det rinner ut i Dammsjön då där. Jag tittade på stolpen också. Jag kunde bara se telefonledningen som gick in till taket på stugan. Den här svarta ledningen är ju elledningen. Den enda ledning som jag såg gick till stugans tak, det var en telefonledning faktiskt där. Jag ska titta igen, det så konstigt ut där. Det går ju 2 ledningar fram där med el och telefonen. Det fanns en ledning, en enda ledning till stugans tak, det var telefonledningen faktiskt. Den här svarta elledningen, den gick aldrig vidare, konstigt nog, men det kanske finns någon förklaring till detta märkliga. Det varnas för lekande barn där och det är katter och så, men Han är ju skild där, så att hon har förra damen som kom från Nacka men flyttade till Borlänge. Det var hon som födde upp katterna där. Så att det finns nog inga katter kvar faktiskt där. Jag tyckte det var en varg som stirrade på mig också där faktiskt. Men det var det inte. Det är ganska så stor gubbe som bor på en gammal bondgård också där, ja. Oj, där slog hon huvudet i taket, en brud där som låg i en säng. Sexigt verkligen, hon hade regnstövlar på sig där. Ja, jag bytte kanal direkt. Ja, det var hockey. Ja. Ja, det försvann. Ja. Jag hejade på någon gammal tant också där, for förbi. Och någon gubbe och så, och två gubbar då, ja, de swishade förbi. Lite snörök och så. Det var lite problem ibland där på hinset i vägen med lite snö i kanterna. Som var lite djup. Det ligger tre lådor och tre skivor ut på hinset i vägen. Det är anmält till Hedemora kommun, så att vi ska väl se att det försvinner bort det där. Man har ju slängt tre lådor och tre skivor i kanten av Hinsuttevägen. Ja, den här filmen är... Jag ser Dolly Parton. Det här är en film som... Hon gjorde låten, va? 9 to 5. 80-tal måste det vara faktiskt. Och hon satt och skrev på skrivmaskiner där. För inga datorer och så. Det är en ganska gammal film det här. Med Dolly Parton på kanal 8. Vet du den där låten med Dolly Parton? 9 to 5. Det är någon titellåten. Hon medverkar själv i den här filmen. Dolly Parton. Den kom väl ut någon gång på 80-talet där. Med tanke på att de inte hade några datorer och så. Filmen 9 to 5. Jag håller på att pilla här och publicerat vandringsturen och trycker som galningar här och ser om verklighetschecken kanske dyker upp med ett nytt program idag. Ja, det är ju lördag så att... Om jag ska pilla hela tiden så kan jag inte prata, men... För att jag ska ta ner verklighetschecken här när den kommer till C18. Det ska vi dyka upp ett nytt lördagsprogram här. Ja, jag missar ju starten av Dansband och annat svenskt faktiskt, men det är faktiskt fortfarande repris där. Det är från den 1 mars faktiskt. Vi har ju den 9:e idag, så att det verkar inte ha gjorts något nytt program faktiskt där, konstigt nog. Dansbandarna Sverige hade vi det där 1 mars från Radio Österåk. Dansbandarna Sverige, det borde kommit ett nytt program också. Men det är klart att de kör väl kanske de här programmen i repriser också där. Jag tror att det är... Ja, det kanske är på onsdagar där som det kommer ett nytt program också. Det går ju delvis i repris. Så att idag var det ett gammalt program där från Radio Österåker. Det hade jag sedan tidigare. Det släpar väl efter också, man kan ju också gå in i arkivet på Radio Österåker sen. Trycka på play i vassen. Borta och glömt, och jag upplever inte att det fungerar så riktigt. Ibland innebär det... Nej, det var ett... Gammalt program från den 1 mars. Jag tyckte han gjorde inga program förut här. Det var ju släpade efter det från den 22 februari faktiskt. Det borde komma ett nytt program snart. Men det behöver komma ett nytt program under veckan kanske där. Det var hårda bud faktiskt. Jag lyckades ju tömma blåsan där på Hinsutövägen. Det kom inga bilar så jag tänkte jag skulle passa på. Tömma blåsan, jag vill inte gå den där gamla gruvbanan ner, det kanske är halkigt där och så. Men så att det blev hinsigt i vägen ner hela vägen och kyrkallén och så. Ja, var ju rätt så kallt faktiskt där och så, lite kalla vindar. Ja, jag minns inte nu, vad var jag åt? Ja, dillkött med sås och potatis som ICA-butiken har gjort lokalt då. Och sen öppnade jag upp i köket där, men i sovrummet så stängde jag vedingsfönstret och drog igång fjärrvärmen, så stängde jag till den här sovrumsdörren så att jag kan ligga i sängen och vila, men också pilla där. Jag pillar ju en hel del faktiskt och så. Delar en del länkar från några stycken där. SVT Nyheter-appen. Det blir inte så många, men det blir några, och även delar den här röstinspelningen också där, så att det är lite grann att pilla på. Vilket blir så kallt som håller på att frysa igen, men jag stängde ju till dörren till sovrummet där så att, och sen var jag tvungen att ta mig upp och stänga i köket. Det blir ganska så kallt här faktiskt och utfryst, men jag brukar reda ut en gång per dag här när jag har kommit hem. Jag hittar väl, ja, jag hittar en liten ölburk där, Sofiero. Men det var en isklump i den som jag slängde i sopbehållaren, och som har slängt en ölburk i. Just den, en sån här liten ölburk. Och där skulle den inte ligga. Men det var en isklump i, så den vill jag inte få hem. Och det smälte nämligen, och jag slängde den i sopbehållaren istället där. Jag kan säga att det var väldigt mycket djurspår efter djur i snön och så. Lite konstiga spår tycker jag. Det såg ut som att någonting hade släpats ut med promleden i snön där. Eventuellt till någon djur som har tagit ett djur och släpat det helt enkelt där. Det var avlånga spår. Faktiskt inte själva tassarna. På ett ställe där så var det avlånga spår. Det är någonting som har dragits i snön då faktiskt. Jag kan tänka mig att det är ett djur som har blivit taget just då och släpats iväg en bit i snön och så. Det såg väldigt konstigt ut det där. Ja, vi var ju i veckan också till Sybo där. Det var helt dött då också faktiskt. Idag såg jag ett huvud där någonstans inne. Sybo sadelmakeri. Jag såg ett huvud som rörde på sig, men sen var det inte något mer. Jag såg inte till några som var ute på gården där. Det är fullt med snö och så. Stora hyggen och så. Den där vattenbäcken går där faktiskt. Det var väldigt forsade vatten där. Lite öppet också. Det finns ju faktiskt 3 vattenbäckar totalt på den sträckan här. Och det finns ytterligare vattenbäckar också som korsar skogsvägarna längre upp där och så, ja. Jag tog lite giffla här och drack lite Icas jordgubb, 12 kronor, så här liten. Det måste få stå fram här, det är så kallt. Jag har en blåbärssoppa också, men den är lite småkall faktiskt. Det blir kallt i köket när jag vädrar ut där, så att man får inte dricka för kalla saker. Jag ser bara snö på tv, hur man än trycker där så är det bara snö hela tiden. Ja. Varenda kanal. Så att det är lite jobbigt det där. När man hatar snö och ser snö på alla kanaler. Hur man än trycker och pillar så är det bara snö på alla tv-kanaler här. Ja, det var ett gammalt program det där. Med dansband och annat svenskt. Från den 1 mars vi hade det programmet redan som en MP3. Nu laddas de här vita Philips trådlösa, håller i många timmar. Och på natten har jag svarta också som håller också där. Andersson heter de faktiskt. 19 nätter. Ja, det var delkött med sås och potatis och så, ja. Jag ligger till sängen och pillat och tryckt och haft med där och så, ja. Vi väntar på verklighetschecken här. Det ska väl komma ett nytt program här snart. Jag såg en mamma där som gick på Solhemsvägen med lite småbarn faktiskt. Lite färgglada overaller. De såg rätt så små ut. Det var lite isfläckar och så, men det gick ju bra i alla fall och så. Men på Hinsutövägen var det lite snö där på sina ställen i kanterna där, så var vi tvungna att gå upp i vägbanan. Då får man hålla koll på om det kommer några bilar att flytta på sig faktiskt. Det är lite djupsnö där på sidorna. Men det gick ju att ta sig fram och så, det var ganska kallt. Ja. 9 mars. Det går väldigt sakta det här, men man kan ju se på morgon faktiskt där att det ljusnar ganska tidigt nu faktiskt där. Jag vet inte vad klockan är riktigt när solen börjar titta fram faktiskt där. Man ser att det börjar bli lite ändring på det där. Faktiskt. Det går ju verkligen åt rätt håll faktiskt där. Jag hörde på P1 också där. Det är inga kameror igång. Hon börjar sköna ännu. Sveriges Radio var väl där och 23 stycken tranor hade man räknat till då när det gällde tranor där, och isen har gått upp lite grann på Tyllingen här, sjön Tyllingen faktiskt, och vi ska väl få hit lite grann i mars tror jag, skrenande fiskmåsar och skrattmåsar. Nej, jag har ju hörlurar på mig med musik där, så att jag får pressa upp dem lite mer och det går inte in i mina öron, men det är störande faktiskt. Det är hundratals med såna här skrenande fiskmåsar och skrattmåsar som häckar i Tyllingen. De kommer rätt så tidigt när isen har släppt lite grann. Det har släppt upp och lite öppet vatten, så kan de där första komma. De häckar i hundratals i vassen där. Man ser de här vita. Föder upp sina ungar och så. De första ska nog komma redan i mars faktiskt här. Det har kommit lite öppet vatten i Tyllingen och det är det de behöver faktiskt här. Jag har sett att vi har en flock med duvor också faktiskt i Långsötan här. Märkligt nog, en flock med duvor som är här året runt faktiskt då. Man kan säga änder också som guppar i lite öppet vatten någon gång där. Ja. Och än så länge så är det ett gammalt program med den här verklighetschecken på Spreaker. På YouTube vill jag inte gå in, för då måste jag pilla och göra om det till MP3. Det går ju lättare att pilla på Spreaker där, då får den som en MP3. Ah. Blåbarsoppan är lite kall, så den får stå för framme här. Det blir lite mer rumstemperatur. Ja, delkött. ICA-butiken gör ju alltså färdiga rätter här i eget kök. Och vi har ju färdiga smörgåsar och så här salladsrätter också. Görs lokalt faktiskt. Tillverkat av ICA Mathyttan står det, så att det är de som gör de här faktiskt där. Man har byggt ut och byggt om butiken också. Österling Bygge AB har ju gjort en inglasad helt ny ingång faktiskt där. Det var där som alla kundvagnarna ska stå och så. Det är inte riktigt färdigt än där faktiskt. Det har varit lite rörigt och så utanför ICA där. Österling Bygge AB. Men jag tror att de är klara faktiskt nu tror jag. Det var elektriker på ICA sist och höll på med några kablar där. En helt ny inglasad ingång. Och även en ny ingång också till apoteket. Det här lilla, ganska så litet apoteket i hjärtat. Så att vi har i alla fall en ordentlig matbutik. Så att det kan ju inte klaga på. Våran ICA-butik, det är liksom det. Det är centrum i hela Långsötan där faktiskt. Mm. Så att utan den så kunde man ju inte bo överhuvudtaget här. Men vi har i alla fall den Ica-butiken och i övrigt är det väldigt dött och så. Man ser inte mycket människor precis som rör på sig där. De verkar mest osynliga eller de finns inte. De syns inte eller så. Man ser massa hus men man ser inga människor och så. Jag brukar vrida på huvudet och stirra men jag ser ju aldrig några människor. Det är konstigt faktiskt uppe i Hinsutan där. Det var ju fullt med snö och inte en levande kotte kunde man se. Det är väldigt märkligt det där. Man ser en massa hus men man ser ju inga människor och så. Det är konstigt det där. Ja, jag bodde i Märsta förut så det är lite mer folk där nere faktiskt. Och Siktorhem ligger på 30 000 i bostadskön. Det är bara 1400 här uppe så det är också en viss skillnad. Men jag har ju också bott i Almunge också en kort period. Där bor det bara 750 personer. Det var en liten etta där. För kanske 10 månader bara. Och så flyttar jag tillbaka till Stockholm och Märsta. Men jag har faktiskt bott i Almunge också en kort period, några månader. Det bor 750 personer i någon liknande där. I en liten etta. Ja, det var en tjej i Uppsala vi var förlovade, men det sprack och det var ju helt felplanerat. Jag arbetade med tåg på Stockholms central nämligen där. Radioloksoperatör och barngårdspersonal och så. Rangerar och växlar och klargör tåg och så. Vände på tågen och skickar ut dem till Hagalund som tomtåg och så vidare. Och på den tiden var det ju posttåg och expressgodsvagnar och så. Men det är ju borta allt det där och loken är skrotade och så. Ja. Jag har ju arbetat just med tåg nämligen. Mellan 1978 och sen blev det 2006 och så var det slut. Och de sista åren fick jag städa tågen och sen var det inte SJ längre. Det var ju någonting som hette ISS Traffic Care. Men det gick inte så bra så att det gick åt helsike faktiskt. De förlorade avtalet med tågväxlingen där. Så att vi fick börja städa tågen och sen försvann även tågstädningen också. Och sa upp alla avtal med SJAB. Det var ju på tv och i tidningarna om det där. Det var många damer och invandrare som blev arbetslösa där som städade tåg. På olika orter i Sverige. Jag har lite arbetskläder kvar också där. Växlingsbyxorna har jag. Riktiga där med orangea färger och för vinter och så. Som ett minne om det hela. Det är ganska länge sedan det där nu faktiskt och så ja. Ja, det är gammalt verklighetschecken här. Ja, det var en ölburk där borta, men det låg en isklubb i den, så den ville jag inte ta hem. Och så den slängde jag in i soptunna. Det kan ju intresseklubben notera. Och visst blir det kallt när man öppnar i köket faktiskt, men jag kunde stänga till den där sovrumsdörren och pilla på min mobil. Jag hade dragit igång, eller stängt vedingsfönstret och dragit igång elementet där, så jag fick lite värme. Men till slut var jag tvungen att komma upp här då. Stänga i köket och få upp lite värme. Man kan ju se röken från värmeverket i Långsötan här. Från bergen och så. Jag kommer inte så långt men jag kommer en bit i alla fall mellan Långsötan och Hinsötan. Och pråmleden som en gammal transportled faktiskt. Och innan man byggde den här Engelsforsvägen på 30-talet. Som förbinder Långsuttan med Engelsfors upp mot dalgränsen där så fick man helt enkelt ta sig upp här på pråmleden upp på Grävlingberget 330 meter faktiskt. Fick våra förfäder kämpa sig upp. De hade väl kanske häst och vagn och så. Jag brukar ta det här berget en bit i taget där. några meter i taget och sen stannar man och vilar och så, då orkar man mycket bättre där. Och mellan Långsyttan och Hinsyttan så ligger också Rällingsbergs gamla gruvområde som lades ner 35, men det bor ju faktiskt en gube och en gumma, eller gubbe och gumma. Carl Gunnar Holm. Carl Gunnar Holm. Som bor i en stuga i Rällingsberg, ganska nära sjön Rällingen. Och jag ska säga att det låg en annan fastighet där tidigare som hade tillhört det här gruvbolaget. Den fastigheten revs 1966. Jag trodde ju att det här är alltså en nyare fastighet. Den här originalfastigheten som gruvbolaget hade, den revs 1966 alltså. Men de bor i alla fall där och posten flyttade på gubbens brevlåda faktiskt. Från Hinsyttevägen upp till Hinsyttan. Ja. Ja, det var ju myggfritt ute faktiskt. Kan man säga att det var lite småkallt och så. Solen, ja. Den var blek och den försvann faktiskt. Jag tyckte det kom någon lappmögel också här. Jag slängde ett getöga ut här. Satt någon kråka upp i något träd där och stirra. Ibland brukar det ju sitta kajer och så här på natten och sova. I träden här då. Ganska så busiga faktiskt. Så brukar de ju skrena tillsammans med de här hundratals och skreniga fiskmåsar och skrattmåsar som kommer hit och skrenar för ett förskräckligt oväsen. Så man får höja upp musiken i hörlurarna så att de inte kommer in i mina känsliga öron. Ja, jag trycker och pillar. Men det kommer väl snart ett nytt avsnitt av Verklighetschecken. Jag ska ju uppdatera C- och D-datorn här i Winamp och VU Player. Så att jag uppdaterar mina spellist. Vi brukar sända ut också senare här. Lördagens upplaga av Verklighetschecken. Men vi får avvakta. Det lär ju komma ett nytt avsnitt ganska snart här. Nej, det är fortfarande ett gammalt avsnitt. Ja, kallt var det faktiskt. Och solen försvann och blev blek också där. Ja, det är härligt att se snö faktiskt. Det vill jag se på alla kanaler. Hur man än trycker så vill man se snö bara. Det är det bästa jag vet, absolut. Men i alla fall har vi 9 mars här och det går ju åt rätt håll. Man ser att det blir lite ljusare på morgonen faktiskt och så. Man kan se det på den här statistik där hur det ljusnar på morgonen och mörknar senare. Ja, man blir trött i ögonen också faktiskt att stirra på tv-skärmar och dataskärmar och mobilskärmar och så. Så att det tar på ögonen och så, man blir trött. Ja, solen försvann faktiskt, ja det gjorde den va. Tyckte det kom lite snöflingor i luften här. Någon som har slängt en ölburk i snön också. En liten. Och det var nog isklump i den, så den slängde in sopbehållare. Inte mycket att se på ljudeburken eller dumburken där. Ja. mycket att se faktiskt. Det är mest reklam och så. Och massa snö. Hur man den trycker sig på man bara ser snö så att säga. Och det är ju det jag inte vill se. Så att om man ser på tv så får man se det man inte vill se. Men det kan ju också vara lite naturprogram och så någon gång där. Faktiskt. Man hade följt en tiger sist, va? Var inte så? Minns inte om det var Kunskapskanalen nu där. Så lyckas träffa en hona till slut där och så. Jag såg det inte från början, men det var intressant faktiskt. Jag skulle gärna vilja se mycket mer av naturprogram. Ja, naturmorgon där. De hade väl varit i Hornborga sjön. Kamerorna är ännu inte igång där. Och jag tyckte att de hade räknat till 23 stycken tranor hade kommit nu till Hornborga sjön. Men det är inga kameror som strömmar och sänder ännu från Hornborga sjön. Det står att de ska komma igång under mars månad. Men än har de inte kommit igång. Det har inte kommit så många tranor än. Det kommer ju gäss och svanor och så också där. Så att under mars så kommer man dra igång de här webbkamerorna som filmar från Hornborga sjön. Då blir det trandansen nu. Ja. Långa smala ben. Tusentals kommer de sen och så, ja. Det blir intressant. Men än är inte kamerorna igång i Hornborga sjön. Det ligger väl i Västergötland där faktiskt, ja. Ja, jag trycker och så, men det ska väl snart komma ett nytt avsnitt av Verklighetschecken här. Det brukar väl ungefär vara vid den här tiden och så. Så att vi får väl avvakta. Man ska ju uppdatera här på två datorer i Winamp och VU Player, så att jag har lite att göra och sköter allt själv. Vi har publicerat också dagens upplaga av vandringsturen som gick från Långsyttan till sybo.se kanske, och egentligen hette ju bondgården Svarvarbo. Den där ladan är inte så jättestor, det var nog inte så många djur de hade faktiskt, men några djur fick väl plats där, men det är inte världens största lada precis det. Ibland ser man ju stora lador här och så. Ofta nedlagda bondgårdar, men det där var en ganska liten bondgård. Och ut med promleden så kan man se att det har varit en stuga också där faktiskt. Med lite trestaket och någon öppning och stengrund och så, ja. Rivet och borta. Ja, det har varit 14 stycken. Ja, 14 alltså. Bondgårdar totalt. Läggarbacken och Hinsyttan på 70-talet. Vi sa den här gubben vi träffade i Riskebo Febo där. Ja, jag träffade honom redan uppe vid vägspärren där. Han gick väldigt dåligt faktiskt. Han hade ju ramlat ner från ett oljeplattform i Orsa. Han kom från en gård som heter Ljusa. Och det var hans förfäder som hade djur i Riskebo Febo där fram till 50-talet. Det var nog för långt att gå med kossorna. Det var 3 mil nämligen. På sommarbete där vid sjön Stora Risken. Och märkligt nog så har faktiskt solen gassat på varje gång jag har varit i Riskebo Febo där. Jag tror att det var tredje gången, kanske fjärde gången nu faktiskt. Jag tror det var fjärde gången som jag var vid Riskebo Febo där faktiskt. Och solen gassar på igen. Det var ju otroligt hett där faktiskt. Så. Jag glömde bort att titta på min mobil också, så att tyvärr så blev det alltså inte någon röstinspelning med gubben. Vilket jag trodde faktiskt, men det. Jag hade ju glömt då att kolla upp det där faktiskt. Och jag pratade med gubben, men det. Jag drack vatten sen och tittade på mobilen, så fanns det ingen inspelning alls faktiskt. Så att det var en besvikelse, men jag minns ju vad gubben och jag pratade om det faktiskt och så. Han var gammal och skröplig gubbe. Men det upphörde på 50-talet. Då slutade man att ta kossorna från Ljusa till Riskebo och Feboda på sommarbetet. Då var det slut med det faktiskt. Det var nog för långt, det där 3 mil det. Och sotare måste han ha också, gubben där. De äger ju faktiskt både stugorna och marken i närheten där faktiskt där. Sjön Stora Risken. Och sen finns det även Lilla Risken och så. Och flera andra sjöar. Man kan komma upp till E16 också där. Det var 6 kilometer där. Jag var nämligen uppåt en bit där. Och vände sen. Men man kan alltså fortsätta över E16. Och man ska kunna komma upp också faktiskt till järnvägen där. På något sätt. Se på kartorna där. Den här järnvägen som går ovanför Långsuttan. Men det är inte helt lätt att ta sig upp dit faktiskt där. Lite krångligt. Det är nämligen så att det finns enormt med skogsvägar här. Och det gäller att hålla koll på de här skogsvägarna, hur de går. För att en del skogsvägar tar bara slut faktiskt och så. Så att det gäller att hålla koll på de här kartorna och lära sig de här skogsvägarna. Utav säkerhetssynpunkt så att säga. Så att man inte blir förvirrad och så. Och det har jag fått lära mig väldigt noga. Jag har ägnat mycket tid och krafter att titta på de här kartorna. Hur de här olika skogsvägarna går. Och på så sätt har jag fått in det i. I och med att jag har gått dem tidigare så vet jag hur det svänger och så. Och åren har ju gått nu. Man har ju varit på de här skogsvägarna så många gånger så att man kan dem så att säga. Och de här vandringslederna. Jag håller mig alltså till skogsvägar och vandringsleder som jag känner till. Och jag går inte på andra vandringsleder som jag inte känner till och så. Där jag känner mig lugn och säker. Där jag har gått tidigare, där går jag. Och ja, det är fortfarande vinter och så, det är snö här. Men vattnet forsade fram faktiskt utanför Bosse Varvinge från Nackas gårdar. Han köpte alltså en bondgård i Hinsuttan där för 19 år sedan. Han skilde sig från sin Lisa. Så tog han hit en ganska så liten sak från Thailand där. Hon är inte speciellt lång. Jag tyckte jag såg ett huvud som rörde sig in i någon lokal där bredvid ladan där. Men det var ingen som syntes utanför och så. Så att jag gick en liten bit till där upp på promleden och tittade på ett hygge där. Och sen vände vi tillbaka igen. Tömde blåsan också på hinset och vägen. Jag ser en liten ful blatte också på. En dvärgliknande liten blatte som är på reklam för Comvik här. Det är bara utlänningar i tv-reklamen. Ja, det blev en neger direkt. Men tryckte jag bort. Ja, det var hockey då. Så det är snart bara utlänningar och svartingar och blattar då. Och vd-prognosen presenteras av asiater, judar. Fyra någon asiat som visar vädret. Rapport har någon solbränd dam från övre Norrland där. Solen tar ganska hårt uppe där nämligen. Och i reklamen så är det faktiskt nästan bara utländska människor. I reklamen alltså. Det är inte så många vita i reklamen så att säga. Utan det är mera mörkhyade. Olika typer av raser. Förutom de vita faktiskt. Där det blir mindre och mindre med vita i reklamen. Utan det är nästan bara utlänningar. Solbrända och nygrillade. Och sneda ögon och så. Som visar vädret då. Och bara snö. Man trycker sig bara snö på alla kanaler hela tiden. Det är inte kul det här. Ja, nu får väl verkligen checken komma snart faktiskt. Det är inte kul det här. Eller att sitta och vänta på det. Vi var ju alltså till Sybo där i veckan och cirka 8 kilometer eller kanske lite mer. Nu var vi där igen och minst 4 kilometer tillbaka. Så det minst 8 kilometer idag också där faktiskt. Så det är ganska jobbigt, men det... Thank you. Thank you. Ja, det börjar skymma, mörkna i Långsjuttan. Jag kokade 3 grillkorvar, kokade med korvbröd uppvärmd på brödrosten från Claes Olsson här och senare på ketchup. Vi väntar på verklighetschecken. Klockan som har passerat 18 här. Jag har pillat ganska många gånger, men det har varit ett gammalt program från förra lördagen. Jag ska uppdatera spellistorna här. Det börjar komma ett nytt program snart här. Jag kan vänta i 1000 år till, ja. Så jag fick i mig lite grann där och så. Det börjar mörkna i Långsjuttan här och så. Det ska väl tändas upp också, belysning också här på i området här. Vi ska väl se när verkligen checken kommer med ett nytt program här som sagt var. Stockholms central där. Ja, jag tyckte jag såg Stockholms central snabbt där. Ja, där nu. Ja, vad kul, jag känner igen. Ja, det var Stockholms central för att gå uppifrån, ovanifrån där. Min gamla arbetsplats faktiskt. Tog växling där, Statens järnväg. CSD som det heter då, Stockholms central 1978 till 2006 där jag jobbade med tågen. Ja, vi fick ju börja växla på oss tåg i Tomteboda också. Men det är ju nedlagt och bort där. Ja, klockan har passerat 18 och så det. 18.05 till och med det. Rapporten, han rör på käften, jag hör inte vad han säger riktigt. Jag kan inte pilla överallt på samma gång och så. Jag kan bara trycka på ett ställe i taget faktiskt då. Nu är gubben med skägg där och glasögon som säger någonting. Jag rör på munnen i alla fall. Jag kan trycka på fjärrkontroll men jag har inte hunnit med det faktiskt. Jag har inte tid med det. Man får text-tv. Nu ska vi komma ett nytt. Ja, det verkar dröja med den här verklighetschecken som sagt. Vad den ska uppdatera på. C och D-datorn är Winamp via Uplayer, så att det är lite jobb. Men den biten också där. Jag sköter ju allt själv, det är ingen som pillar. Jag måste ju pilla själv och så. Ingen som hjälper till här, jag får ju sköta det hela. Bloggar, hemsidor och allt. Hoppa. Jag skär det. Trycka och pilla. Ja, det var väldigt vad det dröjde här i 2 mars. Det är gammalt program det där. Jag seger en sirap faktiskt på C-datorn. Laddar och laddar och runda ringar som bara snurrar runt. Det händer inte mycket precis faktiskt. Det går i slow motion här. Men det ska väl ändå komma ett nytt program här. Idag på lördagen den andra. Eller är det? Lördagen den 9 mars är utannonserat. Det ska väl komma. Vi får väl avvakta där. Det är lite sent tycker jag att uppdatera så här dags nu. Men ja, det börjar skymma här och det ska väl komma upp lampor också. Det är inga gubbar som pillar på det utan det sköts väl automatiskt där. Vi får väl avvakta. Helt enkelt där. Jag får väl uppdatera någon gång ibland. Jag kan inte sitta och trycka varje sekund och så. Men vi får väl avvakta några minuter så uppdaterar vi och så får vi se där. Jag ska ta ner MP3 där. C-datorn Winamp VU Player och D-datorn Winamp VU Player. Vi ska sända ut verklighetschecken sen, men det inte kommer något nytt program. Någon sån här bergargubbarna på tv faktiskt. Det var en svart gubbe som körde en lastbil faktiskt. Men det är klart att det kan nog förekomma också att det är svarta gubbar som kör lastbilar också i Stockholm. Ja, ja. Jo då, ibland har man fått vänta på den där verkliga checken och till och med utgått och så. Men det ska ju komma ett nu den 9 mars på Spreaker. YouTube orkar inte med att få pilla och göra om till MP3, där det är omständigt att köpa sitt. Det tar 100 år. Så jag kan inte hålla på med. Ja, vi får avvakta här då. Men det kommer ett nytt avsnitt av Verkliga Checken som sagt var. På Spreaker och så, det är utannonserat i runda ringar som snurrar runt i laddar i 100 år och så. Men det verkar inte ännu ha kommit ett nytt program med Verklighetschecken här på Spreaker. Klockan är ju faktiskt 18.09 och så det. Då borde ha kommit ett nytt program så här dags tycker jag. Jag får ju jobba med den MP3 sen och så. Dela och sprid våra länkar och det är enkelt att lyssna också i mobilen där. TuneIn. Antingen på tunein.com eller i mobilens TuneIn-appen. Man söker ju helt enkelt bara på Sverigekanalen då. Ja, vi var till Svarvabo eller sybo.se i veckan. Då var vi där igen faktiskt. Jag tyckte jag såg ett huvud som rörde sig, men sen var det inget mer faktiskt och så. Nu var det helt dött. Vattnet gick vattenbäcken där under. Så rinner det ut i dammsjön där. Man ser en gammal skröplig gumma som är 116 år i Japan faktiskt. Det är fantastiskt. Världens äldsta kvinna. Hon är 116 år gammal faktiskt. Det är helt otroligt faktiskt. En liten tunnsbröd tant där. Och det är 116 år faktiskt, världens äldsta. Ja, vad härligt med snö. Ja, och tyvärr fick jag inte se snö på trean. Jag hade hoppats på det, men tyvärr. Det blev ingen snö på trean. Mr. Bean tycker jag kände igen den där engelska komikern. Han kan man ju skratta åt på YouTube och så. Hans serier och filmer och så. Han åkte upp till USA en gång, minns jag. Vad heter gubben? Ja, rätt så lustig liten sak faktiskt där. Atkinson heter han, Atkinson kanske. Till det här faktiskt. Vi väntar som sagt på verkliga checken. Jag ska ju hålla på pilla med den här MP3an, men det händer ingenting faktiskt där. Runda ringar som snurrar runt och så. Jag kan inte pilla överallt. Man kan ju bara pilla på ett ställe i taget där faktiskt. Även om man skulle vilja trycka på alla. napparna på samma gång. Men det går ju inte. Man kan bara trycka på äldsta i tåget faktiskt. Det var ingen snö på trean, var konstigt. Det börjar jag läsa nu faktiskt där. Jag hade velat se lite mer snö på trean också. Ja, det ska ju vara snö på alla kanaler. Hur man än trycker ska det bara vara snö. Så är det ju. Men det var ingen snö på trean, var konstigt. Det måste vara fel. Ja. Mr. Bean tror jag det är på trean där, och ingen snö, det är konstigt. Jag fick en apelsin i käften där, ja, en liten kort gubbe, men han är ganska lustig faktiskt där, ja. Den engelska komikern, ja, Mr. Bean där. Ja, vi får pilla och trycka ha oss här och se om det kan komma något nytt avsnitt av verkligen checken, eller om det kanske aldrig kommer något. Det blir i alla fall några korvar där med senap på ketchup. Det börjar mörkna. Det kanske ska tändas upp lite lampor också. Jag ser ingenting. Det är ju jämntäppt här som en bunker faktiskt. Så att jag ser ju aldrig någonting utåt där. Men då kan ingen se in heller och så. Ja. Vad är det man har insyn? Det hade jag inte på Sleipnig gatan faktiskt. Det är med Ersta där. Det var inga grannar alls. De kunde se mig inte. Det kunde man sitta naken på sommaren på balkongen och så, men det går ju inte här. Nej. En liten öppen balkong med full insyn. Sen går jag aldrig ut på. Ja, jag pillar till uppe i taket där faktiskt, och så jag. Vi får väl se här vad verkligen checken har tagit vägen. Klockan är rätt mycket, jag tycker det borde ha kommit ett nytt program. Men än så länge så är det faktiskt bara ett gammalt program från den 2 mars förra lördagen. Och det är lite konstigt, det borde ju vara uppdaterat, men det ska nog dyka upp här snart. Jag ska avvakta. Jag har precis tryckt till här och uppdaterar igen, ska jag säga. Jag måste jobba lite grann med den här MP3-en. På C och D då. Nej, det var ett gammalt program. Ja, det ska väl komma, hoppas jag. Eftersom det annonseras ut att det ska komma, så bör det väl komma då under kvällen här. Jag kan inte sitta här hela natten och pilla och trycka ha med. Vi får väl se hur det blir med det där. Nej, man kan inte trycka på alla knappar på samma gång. Man kan ju bara trycka på ett ställe i taget där faktiskt och så. Ja, till cyber.se var vi i veckan också. Cirka 4 km och tillbaka 8. Och idag var det 4 km och tillbaka 8 km eller mer. Cyber.se, jag tyckte såg ett huvud som rörde sig, men han var ingen mer med det. Person. Jag såg ett huvud som rörde sig någonstans där inne, men det fanns inte någon mer rörelse. Så att jag vände, ja, och gick en liten bit till där och spanade in ett hygge. Ovanför den här skogskärnen och så. Det var fart på där vattenbäcken faktiskt, det forsade fram där öppet och så, genom isen. Ner i dammsjön. Det var rena vårfloden faktiskt. Det varnas för lekande barn och katter och så. Jag såg varken lekande barn eller katter faktiskt. Helt dött som vanligt. Har du någonsin funnits någon lekande barn i Sybor där? Och så kan man se Bäckebos gamla bondgård faktiskt, det är märkligt, men det är så att Sveaskog har ju avverkat där, groten för is som ligger i totalt 4 stycken avlånga högar. Höga är de också uppåt där då. Så damm, eller norra Dammsjön, men det är tvärtom. Det är precis tvärtom. Vi är alltså söder om Dammsjön. Men på lapparna står det precis tvärtom. Ja. Det står norra Dammsjön står det. Jag befinner mig alltså söder om Dammsjön på Leddamm. Söder om Dammsjön är vi och då står det norra, eller norr Dammsjön grot står det. Det verkar inte stämma. Bråbleden ligger ju söder om Dammsjön minsann och 4 högar med grotflis. De ska till värmeverket i Västerås minsann. Granar där. Den gamla bondgården Bäckebo från 1888. Ja, jag har pillat på att uppdatera nu. På 1000 gånger. Så jag vet inte hur många gånger jag ska pilla på den där. Uppdatera och så. Men den här verklighetschecken verkar ju aldrig vilja komma med något nytt program. Men det ska ju komma. Det är ju utannonserat idag. Så att, ja, det var en svensk kvinna med en utlänning. Med bruna ögon och svart hår. Reklamen på 5:an där. Eller 4:an var det. Utlänning hon hade där. Ja, det är inte många vita kvar i reklamen numera faktiskt. Det är nästan bara människor med olika hudfärger och så. Olika rastyper. De presenterar vd:et också där. En asiat med glasögon på 4:an också. Men han trycker jag bort så han försvinner ju direkt. Så man slipper sig den fulingen. En asiat som visar vd:et på 4:an, men han trycker ju bort direkt så han försvinner bort så snabbt. Ja, vi får väl se vad som har hänt här med verklighetschecken. Det ska ju komma ett nytt program. Jag har inte sett någonting ännu faktiskt alls där. Hur stor var viljan och känslan av gemenskap kring det nordiska då 1919 och åren därefter? Alltså, den var väldigt stor skulle jag vilja säga. Den var större än nationalstaterna vid den början. Det var ungefär som Gunnar säger att den nordiska tanken har legat parallellt med nationalstatsbyggandet. De har aldrig tagit ut varandra utan de har funnits parallellt. För det känns ju sett utifrån då som lekman att det tycks ha funnits grus i maskineriet också. Visst, vi kan känna oss som Norden medborgare eller som skandinaver, vi svenskar eller danskar eller norska finländer. Men det är inte alltid som vi har älskat varandra så hemskt mycket. Och när krigen har kommit och gått till exempel så är det lite olika hur mycket och när vi har hjälpt varandra och så vidare. Finns lite gammalt groll på många sidor av olika gränser i Skandinavien och Norden. Hur vill du, man säger så, karaktärisera de här trenderna och tidens, man säger så, vågor i det nordiska samarbetet? Berättar man den utifrån ett ekonomiskt perspektiv så har ju samarbetet ökat kraftigt mellan företagsfusioner, innovationsverksamhet, tekniska högskolor och där har inte... tekniska bögskolor. Vi tjuvlyssnade lite grann på P1 där och så. Och, det verkar ju inte komma något nytt program, men det ska väl komma ett nytt program snart med verklighetschecken här på Spreaker. Ja, det var ännu mer snö på 5:an där, det får jag pilla bort. Alltså här sent brukar inte verkligen checken uppdatera faktiskt. Det brukar vara betydligt tidigare faktiskt. Men vi får väl avvakta en stund till här och så vad som händer. Den här podden som heter Verkligen checken som ska komma ett nytt program på lördagar med A på slutet. För än så länge är det faktiskt bara ett gammalt program från förra lördagen, den 2 mars. vi skulle kanske kunna lägga ut någonting annat. Spellistan och så, jag har ju 103 gigabyte ligger i spellistan, nästan 3000 filer faktiskt där. Så det är mycket. Ögonen blir trötta och så och stirrar på alla filer som ligger i spellistan här. Vi är på 103 gigabyte och nästan 3000 mp3 filer främst där. Jaha, jag uppdaterar igen får vi se. Det har ju hänt att det har blivit inställt också faktiskt, men jag tror inte det ska vara inställt ikväll här. Ja, det står alltså lördagen den 9 mars ska det komma ett nytt program och nu är klockan 18.25 snart här och det har ändå inte kommit något nytt program av verklighetschecken. Jag tyckte det lät bättre med att det gamla där, Radio RLM, lät bättre tycker jag. Vi får väl se här faktiskt om det kommer något nytt här. Men sen blir jag trött och så faktiskt. Ja, än så länge är det ett gammalt program som sagt var. Lite konstigt tycker jag, med tanke på att klocka är ganska mycket. Att det var en varg som stirrade på mig också faktiskt. Men det var det inte. Ja, ibland så går det inte som man har planerat riktigt. Jag ska jobba med den här verklighetschecken, men det händer ju ingenting. Ett gammalt program och mobilen är nu avstängd här och vilar och så faktiskt. Den är alltid igång i vanliga fall och så. Men jag passade på att stänga av den faktiskt. Den är på laddning också. Motorola Moto E, jag tror den kostar 3,5 faktiskt. Den är avbetalad där, 78 spänn per månad i 24 månader och så. Jag kör utan simkort där. När jag är ute så lyssnar jag på MP3-musik med trådlösa där. Så Philips. De räcker länge med E på slutet. Och så spelar vi in också utan avbrott. Ja, det var lite kallt och så ja. Ut med promleden upp en bit och så vände vi tillbaka 4 km, eller kanske mer än minst 8 km var det där i veckan också. Så att 2 gånger har vi varit uppe där. Minst 4 km tillbaka, 4 plus 4 är 8. 8 plus 8 är 16, det är minst 1,6 mil. Plus att vi har varit långspinn, va? Vi gick i långspinn och 2,70 ner mot Långsötan också där. Det var ju också 5-6 km, det är den svängen och så. Ja, så att det blir mycket faktiskt där. 2 svänger upp till Sybo tillbaks, det är 8 plus 8 blir 1,6 mil. 16 km totalt. Uppdelat på 2 gånger och så, ja det. Jag var tvungen att tömma blåsen också där på hinset i vägen och sen kunde jag hålla med hela vägen hem faktiskt. Det var värst vad det dröjer med den här verklighetschecken. Vi ska väl lägga ut någonting i spellistan här, avvakta. lyssnar till Helgrock 18.00 till 20.00. I can see that it won't. hand. Eliten ung brunett som är det allra vackraste jag sett. Jag lovar mig att alltid stanna kvar. Jag lovar mig att jag är allt hon har. Sången om flickan, flickan bredvid mig som viskar allt. Ska förstå att hon är flickan från det blå. Ja, hon är flickan från det blå. Shouting at the moon. It ain't a part Stränder byggt ut med landen.

stanna med mig. Nej, nej, nej, du ska hålla dig på din kant och stanna hemma hos tant till dess vi ses igen. Sitter ju under vårt äppelträd med någon annan än mig. Än mig. Någon annan än mig. Än mig. Någon annan än mig. Än mig. Vi ska inte någon annans man i någon annans famn. Vi ses ju snart igen. Så du har hört av en vän som hört av en granne strax bredvid. Jo du, det har jag. Och du såg sen dag med en vacker flicka. Och sen gör du hem henne på till. Så du får inte gå struget fram med någon annan än mig. Vi ses ju snart igen. Thank you. hjärtats land. För jag skulle söka lyckan som väl många gör ibland. Jag red sakta genom dalen ner mot öknens stora sal. Pionjärers väg mot väster genom röda sandens dal. Ingen vind drog genom dalen, allt var stilla, allt var dött. Men ändå så ledde sanden och den skiftade i rött. Än idag jag hör den viskas som en varning, en signal. Du kan aldrig finna lyckan i den röda sandens dal. Thank you.